คนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นนะ เวลาจิตใจมันเบิกบานของใสการทำความดีมันก็ขยันขันแข็งเวลาจิตใจมันตกมันแก้อารมณ์ในใจตัวเองไม่ได้ความขยันหมั่นเพียรก็ลดลงเหมือนกับแม่น้ำไม่ได้ฝนหยุดตกน้ำก็แห้งคนเราก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันต้องได้อาศัยบุญกุศลคุณธรรมหล่อเลี้ยงน้ำใจใจนี่จึงมีกำลังเข้มแข็งในการประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องการทำความดีเนี่ยให้จะไปบังคับใครก็ไม่ได้ทุกคนมันต้องช่วยตัวเองต้องรู้ตัวเองโดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรเขาจึงได้สละกิจบ้านการเรือนสละกามคุณทั้งหลายมาบวชก็แสดงว่าจิตใจนั่นเห็นโทษแห่งการอยู่ครองเรือนเห็นโทษแห่งกามคุณก็เป็นไปเพื่อความวุ่นวายไปทำให้เนิ่นช้านานพ้นทุกข์พ้นภัยเพราะว่าบุคคลผู้ครองเรือนนี่ส่วนมากก็ยินดีอยู่ในกามคุณบางคนก็เมาไปตลอดไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทำบุญกุศลอันใดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตนจึงได้แสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นจนไม่มีเวลาที่จะได้มาฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลให้เป็นธรรมไม่มีเวลาที่จะได้สั่งสมบุญกุศลให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนก็เพราะมันมองเห็นแต่ความสุขในกามคุณเท่านั้นก็มองเห็นเท่านั้นนึงก็ติดอยู่แค่นั้นแหละทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนก็ติดอยู่พอแรงแล้วการทำบุญทำทานก็ทำบุญตามประเพณีไปเฉยๆหวังว่าบุญนั้นส่งตนให้ได้เกิดเป็นคนเป็นผู้มั่งมีสีสุขมีอายุยืนยาวนานอะไรมันมุ่งหวังแต่เพียงแค่นั้นการทำบุญกุศลของคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ที่บุญบารมียังอ่อนอยู่มันก็มองเห็นความสุขแต่แค่นั้นแหละท่านผู้ที่เคยได้ฝึกฝนอบรมตนมาเคยคบหาสมาคมนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามาอย่างนี้ท่านก็จะแนะนำคุณธรรมอันสูงไปกว่านั้นหรือว่าแนะนำให้รู้จักความสุขที่สูงกว่านั้นก็เช่นอย่างที่เรามาฝึกฝนอบรมกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็คงเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าดีก็จึงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อฝึกจิตใจนี้ให้ สงบระงับจากกิเลสต่างๆพอมองเห็นว่าเมื่อจิตนี้สงบจากกิเลสตัณหาต่างๆลงไปแล้วมันมีความสุขมากมีความสุขอันสดใสไม่มัวหมองก็จะรักษาจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นรักษาจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปได้เท่าไหร่ก็มีความสุขไปได้เท่านั้นเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขคุณนั้นสนับสนุนบุญถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐใครก็ไม่ทำบุญกันเลยในพุทธศาสนานี้การที่เรามาทำบุญกันยอมสละความสุขเล็กน้อยน้อยหมู่นั้นมาก็เพราะเราเคารพเรานับถือพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอย่างยิ่งที่นับถือก็เพราะมีเหตุมีผลนับถือว่าเนื่องจากว่าเรารู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังอีกเกียรติวันสมบัติจักรพรรดิราชจะเกิดมีแก่พระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาเนื่องจากว่าความสุขดังกล่าวมานี่พระองค์ได้สัมผัสกับมันมาพอแรงแล้วมันไม่จีรังยั่งยืนดังนั้นพระองค์ก็จึงสละความสุขเหล่านี้ออกไปบวชนี่นะภาคเพียรพยายามละกิเลสในดวงพระทัยของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปเพราะพระองค์มารู้ว่าการละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมพวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์อย่างนี้เราก็เป็นผู้มีกิเลสคนหนึ่งกิเลสรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นเราจึงต้องเดินตามรอยของพระศาสดานั่นแหละพยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆทางกายทางวาจาทางใจพร้อมด้วยไตรทวารนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านถ้าเราไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจอยู่แล้วเราไม่มีกำลังใจที่จะมาละกิเลสได้ลำพังมีแต่จิตเฉยๆเนี่ยไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นกำลังเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่แล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยไอ้ผู้ที่ไม่มีบุญมีคุณมั่นอยู่ในจิตใจนั่นน่ะมันถึงสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปกระทำกรรมอันชั่วต่างๆสุดแล้วแต่กิเลสอะไรมันมาจูงใจให้ทำอย่างไรก็ทำไปตามมันเพราะว่าตนไม่มีอิสระส่วนตัวเลยมันตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสตัณหาไปหมดอย่างนี้นะเหมือนอย่างคนทั่วไปนั่นแหละกิเลสอันเป็นฝ่ายอกุศลมันจูงใจให้ทำบาปเช่นให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกามให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดเนี่ยก็ทำไปตามอำนาจของตัณหาประเภทนั้นนั่นแสดงว่าผู้นั้นน่ะตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาประเภทนั้นตัณหานี่มันแบ่งเป็นสองประเภทนะตัณหาที่เป็นฝ่ายกุศลก็มี เป็นฝ่ายอกุศลก็มีพระพุทธองค์ทรงให้อาศัยตัณหาที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นไม่ให้อาศัยตัณหาฝ่ายอกุศลให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัณหานี่ถ้าเราใช้มันเป็นมันก็มีคุณประโยชน์มากมายถ้าใช้ไม่เป็นก็มีโทษอย่างมหันต์มันเป็นอย่างนั้นเพราะตัณหานี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนในตำราท่านแสดงไว้ว่าอวิชชานั้นเปรียบเหมือนบิดาตัณหานั้นเปรียบเหมือนมารดานำจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้แหละดังนั้นนะผู้ไม่มีบุญกุศลอันแรงกล้าเกิดขึ้นในจิตใจจึงสู้อำนาจแห่งอวิชชาตัณหาไม่ได้ให้เข้าใจกันดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้ดีพร้อมฝึกหัดกายให้รู้จักกราบรู้จักไหว้กราบก็อ่อนน้อมจริงๆนอกจากการกราบการไหว้แล้วก็รู้จักทำกิจที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นรู้จักทำการทำงานเช่นอย่างเป็นคฤหัสถ์ขยันในการงานอันชอบได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้วก็เอื้อเฟื้อแก่เลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขแล้วก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นบ้างนี่บางคนน่ะได้ฝึกกายของตนให้เป็นคนเกียจคร้านในการกระทำความดีแล้วฝึกกายนี้ให้ขยันไปทำความชั่วขยันในการฆ่าสัตว์ขยันในการไปลักทรัพย์ไปท่อไปโกงเอาของคืนเอาเป็นของตนขยันในการไปประพฤติเพลินในกามคุณประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นขยันกล่าวว่าจาอันในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์พูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่พูดเก่งแต่ถ้าพูดในทางที่จะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้นพูดไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะขยันชอบดื่มของมึนเมาต่างๆสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้นะชอบนักชอบหนาคนส่วนมากมักจะขยันใช้แต่กายไปทำความชั่วดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้ประสบผลอันเป็นอันไม่เป็นที่น่าพอใจคือความทุกข์เกิดมาชาติใดพบใดก็ดีมีแต่ความยากจนขนแค้นมีร่างกายก็อ่อนแอไม่สมบูรณ์ทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างนี้มีอยู่ทมไปนั่นแหละเรียกว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้ผู้ที่มีกำลังร่างกายแข็งแรงดีทำการงานอะไรก็ได้ดีเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังกล่าวมานั้นนั่นแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้จักใช้กายของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นใช้วาจาคำพูดของตนก็ให้มันเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญา รู้จักฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็เป็นการสะสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆการที่บุคคลไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นนะก็แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมีกรุณาธรรมอยู่ในใจถ้าผู้ใดขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้แล้วมันจะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เลยมันจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นอาจินอยู่อย่างนั้นนี่คุณธรรมนะให้พึ่งพากันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจถ้าหวังอยากจะพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นเวรทั้งหลายในสงสารอันนี้นะถ้าผู้ใดชอบกับความทุกข์ความยากลำบากก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้าต้องการความสุขแล้วหากไม่เว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วไม่มีทางที่จะได้รับความสุขไม่มีเลยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระองค์ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ก็จึงอุตส่าห์เสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ใครมาเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็สามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จนได้ถึงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์ไปก็มีอยู่มากมายเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับชาติลำดับภพเมื่อคนเหล่านั้นได้ให้ทานมาอย่างนี้มันก็ทำเป็นเหตุให้ความโลภนั้นมันเบาบางลงไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้